kubafuile. Umulimwe. Mwanishi kuike kubafuwa. Ifwa enu. Palupanda. Eambelo. Mweo wape. Echokanshi. Karaminu mbenshi kushonse. Ifwa enu. Palupanda. Eambelo. Mweo wape. Echokanshi. Karaminu mbenshi kushonse. Shakale cho kwimba, kanuka mwane, imweleza, imilimo yena, iyo mampela, ni mwana, wenu tata, imilimo yena, iyo mampela, ni mwana, wenu tata, chile nabambi, nabambi. Bambi vena mwa wapalo, iwe mwene sa kupela.